Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İnfitar Suresinin açıklaması. İnşallah nasip olursa. Bu sure Mekke'de nazil oldu. Yani imanla ilgili olmuş oluyor böyle. Bizim elham buraya burada. Bismillahirrahmanirrahim. İne semâun fetaret. Sema yarıldığı zaman, sema gökyüzü anlamına geliyor. Burada sema tekil geliyor. Çoğulu semavat olur böyle. Demek ki bir gök yarılacak. Yani kıyamete yakın olacak olan alametler bunlar. Hangi gök yarılacak? Bu da es-sema'u. Lam tarif var bunun başında. Bu da belli anlamına geliyor, ahd işine geliyor burada. Yani dünya seması, dünyayı kapsayan atmosferde yaralım olacak. Allah Teala Celle Celaluhu, Adem babamızı, Havva anamızı dünyaya gönderirken cennete sürgün olarak bunlar buyurdu. Dünyada sizin için belli bir zamana kadar yaşam koşulu vardır. Belli bir zamana kadar, devamlı değil dünyada. Demek ki zaman gelecek ki o zaman da geldi. Artık yaşam koşulları, yani doğal yaşam koşulu artık bozulma başladı. Dengeleri bozulma başladı böylece. Kim bozuyor bunu? İnsanlar bozuyor. Atıklar, kimyasallar, şunlar, bunlar, hava kirliliği. Ne yapıyor bunlar? Dengeyi bozuyor bunlara böyle şey. Yani Kur'an'ın haber verdiği o dönemde şu anda bizler. Yani kıyamet artık adım adım yakışıyor böyle şey. Demek ki atmosferde, birinci semada yarılma olacak. Şimdi atmosfer hava yani gazlar var bunda böyle. Karışık gazlar var. Bunların bir kısmı ağır. Bunlar tabii aşağıda oluyor bunlar böyle. Kavanozlu oksijen gibi bunlar aşağıda oluyor bunlar. En üstte de ozon gazı var. En üstte ozon gazı. İnce çok ince bu tabaka. İşte güneşten ışınlara bu emiyor bu. Absorbe dönüyor bunlar böyle. Emiyor bunları böyle. Hava kirliliği ne yapacak? Burada bir yarılma olacak. Hava kirliliği. Yarılma olacak. Güneşten gelen o zararlı ışınları süzemeyince güneş ışığı direkt bu sefer yerine vuracak. Tabii yaşam koşulları yani çok geniş konu, kapsamlı bir konu bu. Çok zorlaşacak o zamanla böyle. Böyle hastalıklar çoğalacak böyle. Yani adı bilinmeyen, adı konulmayan, teşhis olmayan hastalayacak böyle. Güneşten gelen zararlı ışınlardan dolayı böyle. Günümüzde ünlü insanlar teknoloji ile ama o da bir şey yaramıyor. Böyle. Herkes hasta böyle. Herkes hasta böyle. Yani doğan çocuk hasta doğuyor. Ana babadan gelme, ırsı olarak gelen doğan çocuk hasta doğuyor efendim. Ve izel kevâkibin teseret. Yıldızlar da dağıldığı zaman. Bu kıyamet kopak olacak bu. Bu gökyüzünün yarılması, ozon tabanın yarılması bu kıyamete önce olacak bu. Yani yaşam koşullarının artık bozulmasının bir işareti olacak bu. Yıldızlar da dağılacak, saçılacak yıldızlar da. Ve ezeri kevâkibin teseret, yıldızlar da dağılıp saçılacak yıldızlar da böyle. Yani gök düzende o değişecek böyle. Zaten kıyamet madde aleminde olacak. İdika gökte olacak kıyamet. Yukarıda olmayacak kıyamet böyle. Yani Sidre-i Müntaha var, cennette arş-ferş var. Orada olmayacak kıyamet, kopmayacak orada böyle. kıyamet madde aleminde, ilika göklerde, yani yıldızlarda, galaksilerde bunlar olacak, kıyamet kopacak olacak böyle. Dünya böyle olduğu gibi gökyüzünde denge bozulacak gökyüzünde böyle. Yıldızlar dağılacak, saçılacak yıldızlarda. Tabii nasıl olacak bu muhteremler? Yıldızlar enerji deposu yıldızlar. Enerji kendisinden alınır hem böyle. Hidrojen atomu helyuma dönüşüyor. Yani enerji kendisinden. Dört tane hidrojen atomu. Allah'ın koyduğu bir kural ile güneşte birleşiyor bunlar. Bir helyum atom dönüşüyor bunlar böyle. Dört hidrojen atomu helyuma ağır olduğu için fazla gelişti buradaki. Bunun ne oluyor fazlası? Enerji dönüşüyor, enerji oluyor böyle. Her saniye 4 milyon ton enerji güneşten saçılıyor böyle patlamalarla. Ta dünyaya geliyor toplumlar böyle. Eğer biraz daha fazla olursa o zaman dünyaya zorlaşıyor. Bilgisayar çalışmaz, telefon çalışmaz, çok şey çalışmazlar. Bunlar bozulur bunlar. Biraz daha fazla olursa böyle. Güneş de bir yıldızdır. Orta yıldız güneş de yani. O da yıldızdır. İşte yıldızların ne olacak? Bu helyuma dönüşü birdenbire olacak. Birdenbire olacak ne olacak? Düşünün ki şu anda bile eğer ki güneşteki bu hidrojen helyum reaktörü biraz da hızlandı mı, ki bu helyum bazı yapıyor onu böyle, oluyor. Hayat dünyada zorlaşıyor. Yıldız enerjiyi birdenbire kullanınca ne olacak? Genişleyecek, infilak edecek, patlayacak muhtemelen böyle. Enerji olacak bu şekilde böyle. Velham buyuruyor, fekânet verdeten keddihan. Rahman suresinde. Fekânet verdeten keddihan. Yıldızlar kırmızı deri, kızıl saten gibi gül renginde. O olacaklar, genişlik yıldızlar ve zeytinyağı torusu yanacaklar. Yanma olacak gökyüzünde. Bütün yıldızlarla böyle bir yanma olacak, infilak olacak. Yıldızın patlaması artık ona Allah bir onur boyutlarını bu şekilde. Ve izel biharu fucret. Denizlere taşacak. Denizlere taşacaklar. Birbirine karışacaklar. Yeryüzü deniz su olacak. Ancak yüksek yere kalacaklar. Şimdi zaten atmosferde bir yarılma olunca ışınları düzensiz dünyaya vurunca ısı atacak, ısınma. Ağır zamanda muhtemelen. İşte o başlılık tehlike yapmak. Bunu bilen adamlar şu anda biliyorlar, şu anda biliyor anlatan böyle böyle. Isınma, ısı artacak, ısı. Isı artınca ne olacak bu sefer? Buzlar var kutuplarda. Dağlar gibi buzlar muhtemelen. Dağlarda kar var, buzlar var. Eriyecek bunlar. Şimdi Rabbimizin koyduğu kural. Celal Mevlamızın yani düşünsek bunları muhteremler yani şu zaman insanı, bu çağın insanı buna düşünse bunları yani seyirciye herkesin kapılması gerekiyor. Yani haber bunlar Kur'an'da böyle. Rabbim koyduğu kural, fizik kuralı nedir? Maddelerin çoğu, hepsi değil tabii, maddelerin çoğu bilhassa metaller, gazlar, ısınınca genişler bunlar. Mesela demir yollarında arasında bir boşluk yapar, bırakırlar böyle. Yazın çünkü ısınınca demir uzar, birleşir bunlar böylece. Telefon uzar bu şekilde. Gazlar ısınınca genişler. Hatta kabuğunu patlatır gazlar böyle. Yani fizik kuralı, kabuğunu koyduğu kural, maddelerin çoğu, maddelerin çoğu ısınınca hacim ve genişler, kabına sığmaz. Su bunun dışında bak. Allah'ın kuralı, su bunun dışında böyle. Su soğuyunca genişliyor, yani donunca. Sıfırdan sonra su ne yapıyor? Donma başlıyor, su ortasında donma başlıyor. Ne kadar fazla donarsa o kadar genişliyor. Eskiden küplere su konurdu, bahçelerde bulunurdu, yazın böyle, bulunurdu böyle. Tabii kışın orada kalırdı bu. Çok don oldu mu küpler kırılırdı. İşte su dondu mu ne oluyor? Hacmi genişliyor, küpe sığmıyor, küpü kırardı böyle böyle. Bir şişede mesela su dışarıda kalsın, şişedeki su donsun dışarıda, kışın donsun, şişeyi kırar, çatılır muhtemelen. Neden? Çünkü hacmi genişliyor bak. Yani diğer ısınınca genişleyen bütün maddeler ısınınca genişlerken su ne yapıyor? Su aksine soğuyunca genişliyor bu teremler. Neden acaba böyle? Boş mu bu? Yok. Bakın bu teremler. Eğer ki su donunca hacmi küçülse, yoğunluğu azalsa ne yapar? Su üzerinde kalamaz. Deniz dibine iner böyle. Düşünün ki kutuplarda böyle dağlar gibi her zaman buz tabakası oluyor. Devamlı o buz su tabakası oluyor. Bunlar yoğunluğu az olsa, yani küçülse hacmi bunların, deniz dibine batar, denize taşar şimdiye kadar çoktan beri, dolar denize. Bak, su ne abi? Donuyor ama batamıyor. Genişliyor, suyun yoğunluğu fazla oluyor, bize yüzü muhtemelen yani kutuplarda böyle. Dağlarda karlar var. Şimdi olacak, hava ısınınca fazla, yani ısı olacak ağır zamanda muhtemelenler. Hava dengesi bozulacak muhtemelenler. Su dengesi bozulacak muhtemelenler. Çok şey olacak, çok muhtemelen. Hep kanıtı var bunlar. Böyle tabii. Su dengesi bozulacak. Isı dengesi bozulacak ne olacak? Kutuptaki buzlar erimeye başlayacaklar. Dağlarda, Rabbim dağları boş yaratmadı muhtemelen. Yani dağlar var ya dağlar muhtemelen. Yani her şey dağda oluyor muhtemelen. Peygamberimiz de vahiy Nur Dağı'nda geldi. Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda geldi vahiy. Bak Tur Dağı'nda geldi. Yani eylülerin çoğu hep dağda yaşamışlardır. Mağarada, dağlarda yaşamışlardır. Yani dağlar, Esra-i İlahi'dir dağlar. Su deposu onlara verecek böyle. Dağlar üzerine kar yağar, buzlar. Yavaş yavaş erirken ne yapar? Suyu yer altına verir. Oradan dereler akar. Bütün her tarafa dolaşır. Göllere gider, denize gider. Ama düşünün ki buzlar eridi kutuplarda. Okyanuslar taştı. Dağda karlar eridi. Himalaya dağları, Ağrı Dağı gibi dağlar eridi. Karlar eridiler. Buzlar eridi. Bütün dereler, nehirler, akarsular, göller taştı böyle. Ne olacak? Önce kıyı sahilleri helak olacak. Helak mı? Kıyı sahilleri muhtemelen. Önce kıyılar böyle. Neden? Orada güneş ışendiği için, ışendiği muhtemelen. Kıyılarda böyle yaptılar. Allah'ın nimeti kıyılar. Efendim turiste girecek, çırılçıplak, ahlaksızlık, yani hepsi pislik başı başına kıyılarda. Sanki haşa artık haya da yok, utanma yok, bir şey yok, iman kalmamış, her şey pislik orada böyle, ahlaksızlıklar derler böyle. Bu devam eder mi bu? Etmez. Allah izin vermez buna böyle. Etmez. İşte birdenbire önce kıyılara su basacak, şehirler yok olacaklar. Ancak yüksek yerler kalacak böyle, her taraf su basacak böyle. Dereler taştı, göller taştı, denizde birleşecekler. Hepsi böyle böyle. Birleşti denize, akını birleşecek denizlerde. Yani o zamanki insanların hayat koşulları çok çok zor. Hava dengesi bozulmuş. Atmosfer yer alınca gök taşları geliyor, meteor dönüyor bunlar. Meteorlar, gök taşları geliyor bunlar. Onlar da yer inecekler olduğu gibi. Atmosfere çarpıp ısınıyorlar, enerji dönüşüyorlar, toz oluyorlar bunlar şu anda mesela. Ama olduğu gibi gelince ne olacak? Yine havadan bombardıman, taşlar böyle gelecek. Ve denize taşıyacaklar. Bunlar kıyametin alametleri bunlar. Burada birkaç tane tabii geliyor. Her başka sürü yerde başka geliyor böyle. Sonra şimdi burada sıra geliyor ayet-i kerimede. İkinci diriliş, yeniden diriliş. Mevla buyuruyor, وَاِذَلْ كُبُورُ بُعْسِرَتْ وَاِذَلْ كُبُورُ بُعْسِرَتْ Kabirler de alt üst olup içindekini dışarı attığı zaman atacaklar kabirlerde. Bir melek var, adı İsa aleyhisselam. Onun görevi o su üflemek, sur. Arşın altında. Bir ayağı önde, bir ayağı arkada, ağzına sur. Tabii nasıl bir şey biliyoruz onu ben, nasıl böyle. Sur, onu üfleyecek. Onu üflemesi bizim gibi değil ama. Biz üfleme nedir? Hava. İşte hava veririz böyle, ufu diye. Tabii onda hava yok gökyüzünde. O hava solumuyor işte Aleyhisselam muhteremler. Yani kutsal bir nefesiyle, kutsal bir nefesiyle üflediği anda yer gök sallanacak. Bütün yedi kat gökler, yer, dağlar parçalanacak. Tozum ocakları böyle. İlk surda kıyamet kopması olacak böyle. Yani alem tamamen bozulacak bu düzen. Yerin, gönlünün bozulacak. Tek canlı kalmayacak, melek de kalmayacak, ölecekler. Yalnız dört büyük melek ile bir de arşı yüklenen melekler, onlar sağ kalacaklar böyle. Rabb'e emir verecek Azrail Aleyhisselam'a, al bakın bunların canını diyecek bunlara böyle. Onların canını alacak. Mevlam soracak Azrail'e, ya Azrail kim kaldı benim mülkümde? Azrail bakıyor ki sıra kendisine geldi şimdi. Titriyor. Ya Rabbi bu aciz kulun kaldı, emret ya Rabbi. Al bakın kendi canını, al bakın kendi canını. Tabii kendi canını kendi alacak. O da bu canı çekecek. Böyle. Güneş tabii dürüldü. O başka da geliyor. Gelişeceğim şu kübret. Güneş dağılmayacak. Güneş dağılmayacak böyle. O da dağılacaklar. Güneş dağılmayacak. Güneş dürülecek. Gelişeceğim şu kübret. Tekbir, dürülme. Yani enerji durunca soğuyacak. Soğuyacak. Şimdi güneş aşırı ısıdan dolayı atomlar serbest halde, geniş böyle, çok fazla. O zaman toplayacak bunun atomları, dürülecek, kararacak. Kararacak. Tabii güneş de yok, yıldız kalmadı, alem kapkaranlık. Neresi? Madde alem böyle. Yine gökler ve yeryüzü böyle. Dağ tepe kalmadı, denizler kalmadı, orman kalmadı, dünya değişti, dünya büyüyecek, gökler değişecekler. Bir alem olacak. Sonra ikinci su üflenecek. İkinci su üflenecek böyle. Aradan 40 gece, 40. 40 sene mi? Nasıl olacak? Bir de tabii 40 yıl da olsa o yıl neye göre ama? Yani şu anda yıl dünyanın dönüşüyle güneş etrafında. O zaman tabii başka düzen olacak. Yani 40 yılı bir dönem geçecek, 40 zamanlık. Mevlam yaratacak evce büyük melekleri, İsa Aleyhisselam emir verecek, üfle surun diye böyle. Önce Peygamber Aleyhisselam'ın kalkacak kabrinden. Rabbim Cebrail gönderecek dünyaya, ya Cebrail'im dünyaya git, yine Habib-i Ekrem'im Aleyhisselam Hazretleri korkmasın, onun başına bekle, onu teselli et hocam. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek ama Medine-i Münevvere'yi bulamayacak ki. Ne Uhud Dağı var, ne bir işaret, ne hurma ağaçları var böyle. Ne bir şey yok böyle. Duracak dünya etrafında, bakacak bir yerden bir nur çıkıyor böyle. Çok büyük nur çıkıyor bir yerden. Budur diyecek, gelecek. Orasıymış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle kabrinin başına gelecek böyle. Ama tabi havada duruyor kendisi. O anda sur üfürülecek. İşte Mevlam buyuruyor, kabirler alt üst olacak, karışacak kabirler. Alt üst olacak, içindeki atacak insanlar çakları böyle. Yeniden diriliş böyle olacak böyle. Ruh gelecek, her ruh gelecek, kendi bedene girecek muhtemelen, her ruh böyle. Çürüdü bendenler, kemikler çürüdü ama yok olmadı ama. Yok olmuyor muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok olmaz. Toprak olur, element olur, enerji dönüşür, şu olur, bu olur ama yok olmaz. Hiçbir şey yok olmaz böyle. Ancak Allah bir şey yok eder, yok eder. Bir şey yok olmaz böyle şey. Yani her insanın zerreleri bellidir böyle. Her insanın zerreleri bellidir. Böyle bunları bir araya getirecek, gökten yağmur yağacak. Nasıl ki yer altında patlıcan oluyor, patates oluyor, pancar oluyorsa her insan bedeni olacak. Yani çürüdüğü gibi ana karanda olduğu gibi muhtemelen yani bunu artık açık belli bir şeyler bu. Yani ana karnında insan yaratıldığı gibi aşama aşama orada ne olacak? Orada bir anda olacak. Zaman istemiyor böyle olacak. Her ruh gelecek, bedenine girecek. Her ruh böyle. Arılara bile her arı ne yapıyor? Kendi kovanına gidiyor. Her arı kovanına gidiyor. Yani bir açık bir kırda binlerce kovan olabilir böyle çiftlikte. Binlerce kovan olur, binlerce kovan der, binlerce arı olur. Her arı kendi kovana girer. Her ruh gelecek, bedene girecek. Önce ilk olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabri yarılacaktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyanır gibi olacak o anda böyle. Uyku verecek uykular o anda bedenlere. Yalnız uyanır gibi şöyle bir kalkacak. Tabi tozlanmış, altılıyor kabri böyle. Sizi tozlarını sakallamak. Bakacak, su üfürülüyor. Üfürülüyor ama nasıl bir ses onu Allah'a biliyor. Böyle. Yani yarı gürüş sallayan böyle. Dağları parçalayan, yıldırı dağıtan bir ses tabii. Yeri kapsayan bir ses. Yani bakacak bir şey oluyor, ne oluyor bir anda. Sana bakacak kimse yok. Bir şey yok böyle. Ne bedeni ne bir şey var böyle. Sola bakacak, yukarı bakacak, Cebrail Aleyhisselam'ı görecek. Soracak. Kardeşim Cebrail ne oluyor, ne gündür bugün? Cebrail korkuyor. Dehşetli bir gün böyle. Yani en zor gün o gün işte. Hesap günü. Böyle ki ya Muhammed ya kardeşim Muhammed, bugün kıyamet günü diyor, mahşer günü, hesap günü diyor, başlıyor saymaya bu şekilde. Sayabildiği kadar Peygamber soracak, Cebrail ümmetim ne oldu, nerede ümmetim? Daha kalkmadı kimse mezardan böyle. Derken Hazreti Sıddık Hazretleri kalkacak böyle. Hazreti Ömer Faruk, sonra Cennet-i Bakiye, Medine mezarındakiler kalkacaklar. Mekke'de kalkacaklar, iki hanım arkasında kalkacaklar. Olmasa diğer insanlar kalkacaklar. Tabi her kalkan ne yapacak? Tıpış tıpış mahşere gidecek her insan böyle. Gitmesi olmuyor mu? O anda irade alınıyor insan elinden. İrade olmuyor insan elinden. Yani mülk, o gün Mevlam mülkü, mülket Mevlam'da aradan sebep kalkıyor. Sebep kalkıyor. Hiç kimse iradesi yok. Herkes nasıl kalkacak? Öldüğü gibi kalkacak herkes. Öldüğü gibi kalkacak. Nasıl ölmüşse. Kur'an okuyor ölmüş. Kaldığı yerden Kur'an devam edecek. Zikrediyor. Allah Allah derken Allah diye kalkacak. Öbürü kavga ederken, dövüşürken, terör olayı işletirken, efendim, kumarda, içkide, şurada ölmüşse Allah korusun öyle kalkacak mutlaka böyle. Ve kalkacak. Mevlam buyuruyor, alimet nefsün. Alimet nefsün, her nefis bilecek o anda. Ma kaddemet ve haret. Kalktığı anda herkes bilecek. Hatırlayacak böyle böyle. Unutma diye bir şey kalmayacak böyle. Kalmayacak. Hep orada bilecek orada böyle. Yeni beden. Yeni beden. Eski beden şöyle dağıldı ama. Yeni beyin. Yeni beyin. Buradaki bilgi ruhta bilgi ama. Beyni değil muhtemelen. Beyindeki bilgiler hayatta böyle zamanla unutuluyor. İnsan bazı olayı hatırlamıyor bile böyle. Yani inceline, içine, derine dalamıyor insan bazı olaylarını, geçmiştekilerin böyle. İşte içi unutuyor insan, şunu unutuyor, bunu unutuyor. İnsan hatırlamıyor bazen bunlara böylece. Tabii yaşına bu daha da çoğalıyor. Ölünce ne oluyor? Ölünce beyin de ölüyor. Beyin hücreleri de ölünce bilgiler bir şey yaramıyor. Bir şey yaramıyor böyle. Bunun için kabirdeki sorgu için de beyindeki bilgiyi görmemek gerekiyor, beyindeki bilgiyi. Bir insan bir şeyi, tamam Rabbim Allah, Peygamber, Muhammed Aleyhisselam diye bunları insan ezberler. Ne olur bu ezber? Beyindeki kuvvet hafızaya yazılıyor. Hücreye böyle. Hücre, sinir hücresi yani böyle. Ama ölünce beyin de öldü, yaramayanlar bir şey yapıyor. Ruh, ruh böyle. Ruhsal hali. Bu nasıl olur? İşte dünyada bunun alameti rüya sadıkadır. Hak rüyadır böyle. Alameti böyle. İnsan rüyasında konu kurur, namaz kılar, şunu bunu yaparsa bu ne yapıyor? Ruhsal hale inmiştir o kişi. Herkes kalbine kalkan kişinin kalbine kalkan insan hatırlayacak. Ma kademet. Ma ol bir şeyler ki kademet hayattayken, dünyadayken artık gönderdiği şeyi ne göndermişse, ne göndermişse ama hayır şer var tabii böyle. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, Kur'an okumuş, zikrullah yapmış, din için çalışmış, hayır hasenat yapmış, ne yapmışsa bunlar böyle. Ama tabii günah da gönderen var tabii. İçki içmiş, kuva oynamış, şunları bunları yapmış, adam öldürmüş, dedikodu yok, ne yapmışsa gönder vereceğim. Kabine kalkan insan o anda hem hatırlayacak yani. Mevlam buyuruyor ama ve enne le zikra hatırlayacak ama o da faydası olmayacak ya yani böyle. Olmayacak. Eyvah bakacak şey böylece. Namaz ve ahiret gönderememiş, geri bırakmış. Tehir ertelemiş onları böyle. Bir namazı bırakmış, kılmamış bak. İki namazı kaçırılmış. Kaza etmemiş onlara böylece. Allah'ın bir ay namaz kılmamış mesela, bir sene namaz kılmamış, onları kaçırmış, atacak onlara böyle, hepsini böyle. Eyvah, ikindiye kalkmadım, yatsıya kalkmadım, şunu kılmadım, bunu yapmadım, şu günah gönderim, şu günahı gönderim böyle, hatırlayacak böylece. Tabii kendi kendine levm diyor. Levm yani kınama kendi kendine, çılgın böyle onda böyle, kılgın böyle şey böylece. Hatırlayacak orada, Mevlam buyuruyor ama, ve enna lezikra. Orada hatırlamanın ne faydası olacak kişiye böyle? İnsan dünyada bunu hatırlayacak. Nedir bu? Nefis muhasebesi işte bu. Nefis muhasebesi. Acaba ne gönderdik ahirete? Neyi gönderemedik acaba? Ne eksik yaptık acaba böyle şey? Eğer günah göndermişsek, dünyadaki bunun imkanı var. Yani teravih var dünyadaki bunun böylece. Gerçek tövbe ile pişmanlık ile o günahlar orada siliniyor. Namaz borcun varsa kaza kılmak gerekiyor. Elhamdülillah kolay var bunlara. Ama orada yok muhtemelen. Rabbim şimdi burada soruyor burada. Ya eyyel insanı. Ey insan diyor Mevlam. Ey insan. Mâ garreke birabbike kerim. Mâ garreke birabbike kerim. Rabbim kerim de seni ne aldattı? Var ya insanlar Allah kerim diyorlar böyle. Allah affeder be. Ya. Mecbur Allah affetme aşağı böyle. Allah adil değil mi ya? Senin komşun, kardeşin, annen, baban şu mesela böyle. O kısa gecelerde sabahından kalkmış, cami icabında gitmiş, abdestini almış, namazını kılmış. Sen yattın mışını yattın böyle. Sonra Allah kerim. Yok, yok, muhtemelen. Allah adil ama. Kışın mesela dışarıda kişi yolda bile bir araba mola veriyor, hemen koşuyor, abdeste gidiyor, tuvalete gidiyor, abdest alıyor. Yani diğerleri çayı demli içerken orada böyle fokur fokur sigara yakarken o ne yapıyor? Hemen tuvalete koşuyor, abdestini alıyor, hemen mescid namazını kılıyor orada böyle. Kışın karda soğukta böyle böyle. Öğleyi kıl, ikindi akşamı kıl, haramdan sakın, gözünü sakın, dilini sakın. Dünyada biraz her şeyi yiyemez. Aa, bu haramdır, bu şüphelidir der. Ondan kaçınır. Her parayı alamaz. Acaba helal mı, haram mı? İncele bunları. Sonra Allah Kerim helal söylüyor. Ey insan, Rabbin Kerim'dir seni ne aldattı? Senin mağruriyetini ne aldattı seni böyle? Ya Rabbin Kerim diye böyle. Rabbin adil de ama değil mi böyle? Mevlam bir de cehennem yarattı. Cehennem yarattı Mevlam böylece. Bunun için Allah affetsin, Allah affeder demek dememe gerekiyor. Ellezî halakake. O Rabbin ki o seni yarattı buyuruyor. Ellezî o Allah ki Celle Câlihü halakake. Seni o yarattı. Yarattı böyle. O yarattı. Yaratan o. Şimdi bir insanın birine biraz iyilik etsin birisi, kişi bir daralmış, sıkılmış, bir ona bir eli uzattı, iyilik etti. Kişi de ona kadar teşekkür eder, dua eder. Ona karşısından bir minnet duygusu duyar ona karşı. Kişi böylece. Hele bir hastalığı olur da kaç doktor hastaneye gider tedavi olmaz. Bir doktora bunun tedavisi yapabilir. Daha sonra doktora teşekkür eder. Böyle. Rabbi yaratmış ki bedeni muhtemelen ya. Bedeni yaratmış böyle böyle. Fesevvâke. Allah seni yaratıyor. Halakâke. Burada ke, zamir, muhatap zamiri. Yani sin anlamına geliyor. O Allah ki seni yarattı Mevlam diyor. Kuluna. Fesevvâke ve seni tesbih etti. Düzenledi. Bak bu terimler. İnsan yaratışından bir kelime ama içinden dağlar çıkıyor. Fesevvâk, tesbih etti böyle, düzenledi böyle. İç organlar, dış organlar. Ya, organlar böyle böyle. Bir de organlar arasında bir de sistemler var böyle. Organlar birleşiyorlar. Sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi. Bak. Sinir sistemi mesela ağızdan başlıyor, dişle başlıyor muhtemelen. Diş mi başlıyor böyle. Fiadelek. Mevlam bunları da muadil denk yarattı bunlar. Uyum yarattı bunlar. Uyum yarattı bunlar. İki böbrek, iki göz, iki kulak, iki ayak, iki el. Hepsi aynı büyüyor ama. Ana karnında böyle başlıyor. Ana karnında böyle başlıyor. Ana karnında böyle başlıyor. Yani göze giden hücre İkisi eşit gidiyor böyle. Eğer haş ana karnında ki yavru yaratılış aşamasında üzerine bir kuyruk olmasa, tasarruf olmasa aşağı böyle, başıboş olsa ne olur? Gözün birine hücrenin çoğu gider, gözün biri büyür. Biri küçük kalır muhtemelen böyle. Gözü şişer böyle. Kulağın biri büyür. Ayağın biri büyür. Yürü bakalım yürü misin? Ya. Yarım santim, yarım metre diyelim, 50 santim mesela böyle. Yeri kısa değil mi? Nasıl yürür insan böyle? 50 santim mi? Bir yayın, bir şey. Ya bak. Kim yapıyor bunları muhtemelen? Başıboş bunlara bak. Her organda bir şekli, her organın şekli böyle. Dalağın, karaciğerin, akciğerin böyle, kalbin, bütün, beyin hele beyin. Beyin böyle. Hala birini çözemiyor beyni. Beyin tam çalışmıyor şu anda beyinlere muhtemelen böyle. Çalıştırmıyor beyinlere böyle. Yani beyin böyle, o beyni yaratan böyle. Merkez, bedene yöneten merkez beyin de muhtemelen. Oraya bağlı. Her organ oradaki bir merkeze bağlı böyle. İşte beynin merkeze bir arıza oldu mu o organ duruyor. Çalışıyor muhtemelen böyle. Mesela bir dişlere bakalım şöyle bir kısa tabiyle. hepsi giremiyor. Dişlere bakalım. Şimdi dişler çıkarken ana karnı diş yok. Diş yerine harbi tomurcuk başlar orada. Böyle yeri belirlenir ama diş çıkmamıştır. Şu doğdu hemen dişi hemen çıkmıyor gene. Niye hemen çıkmıyor? Ah muhtemelen. Allah kudret. Eğer çocuğun ana kan dişleri çıkarsa ne olur? Annesi memesini ısırır, yara yapar muhtemelen. Yara yapar, anasına süt veremez. Ya Allah aşkına muhtemelen. Düştüm bundan ya. Ne zaman çıkıyor? Artık sütten kesilmesi gerekiyor. Yaklaşık ya böyle. Yani artık mama da yemeye başlıyor. Ondan sonra o sahip süt dişleri böyle. İncece küçük böyle muhtemelen. Ona geçiyor onlar böyle baktılar böyle. Önce bak dişe çıkma başlıyor. Yoksa ana karnı dişleri olsa, doğunca çocuğun dişi olsa hemen çıksa ne olur? Annesini böyle ısırır, yara yapar, annesi bunu veremezsin. Sonra dişlerin yapımı bakınız, dişin yapımı böylece. Bir yerde okumuştum bundan 30 sene aşağı yukarı ve toplamış bir diş hekimleri Dünya Kongresi'ni toplanmışlar. Acaba bugünkü demişler bilim teknoloji ışığında, altında yani bu diş sistemi değiştirelim. Daha farklı bir şey yapalım bunu. Daha uyumlu bir şey yapalım bunu. Tabii kongrede tabii görüşebilir, şunlar oluyor, sunuluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor belki. Sonuçta sıfıra sıfır, en iyisi yine bu diyorlar. Şimdi insan ağzında tam diş olan sayı 32. Tam diş böyle. Alt çene, üst çene de böyle kavuş şeklinde geliyor böyle. En önde 4 diş altta. 4 üstte. Bunun adını kesmek için böyle. Kesici dişler, kesici dişler. Bu kesen, kesen muhtemelen. Bak. Adı ne? Kesici diş böyle, kesici böyle. 4 altta, 4 üstte. Tam karşılıklı böyle. Eğer bu dişler çıkarken haşa haşa bir başvuru olsa ne olur? Dişin biri büyür, biri kısa kalır. Olmaz mı? Tam alt üstte böyle, aynı hizada, aynı seviyede böyle. Yani diş hekimleri fakülteye gidiyorlar, staj görüyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Hatta yıllarca böyle deneyim yapıyorlar. Yine damak diş yapıyor, gene olmuyor ama. Gidiyorsun, efendim buram vurdu, şu buram vurdu, buram vurdu, şu olmadı. O öyle terapiye dur bakın. Bak. Ana karnındaki dişleri çıkarken o başı boş mu acaba onlar yoktu. Ya. Önde dört diş, adı kesici dişleri, kesici. Keskin böyle bak. Bu yana keser, koparır böyle. Keser böyle. Dört, dört, sekiz tane. Altı üst böyle, tam altı üst böyle. Yanlarında ikişer tane diş vardır. Bunlar parçalayıcı bunlar. Parçalayıcı bunlar işte bu dönemde. İki sağında, iki solunda. Yukarıdan şekilde böyle. Bunlar sekiz tane bunlar da böyle. Öndeki koparır. Koparır. Bunlar bunu bu sefer parçalar böyle. Büyük parçaya parçalar bu şey böyle. Arkadan öğütülü dişler. Az dişleri böyle. Ön azı arka azlarına böyle. Onlar dört tane. Sekiz onu yapıyor. Otuz iki tane muhtemelen böyle. Mesela dişlere bak. Adem babamızın dişleri neyse aynı dişler devam ediyor. Böyle. Yani zamanla gelişmiyor bunlar. Böyle. Haş Allah elimi sol örme değil Allah'ın cereşahı. Yani tıp toplumları, tıp kongresi, diş hekimleri o kadar uğraşıyorlar. En son en iyisi bu diyorlar. Böyle. Ve bu uygulanıyor. Sistemizden böyle. Böyle böylece. Yesin maşerekiye, yesin maşerekiye be. Mevlam dediği surette bizi terk etmeli bu şey. Fî ey sureti maşerekiye be. Allah her yarattığı kulunu dilediği şekilde terkip ediyor. Şekillendiriyor yani be. Dilediği kulunu böyle. Erkek yaratır, kız yaratır, sarışın, esmer, kısa boylu, uzun boylu neyse böylece artık kaşı, gözü, rengi. Yani bu da İnsana bile benzememeleri, insanları. Benzememeleri böyle. Adem babamıza günümüze kadar gelip geçen kümle ne trilyonlarca insanlar yaratılmış, da yaratılacak. Ama insanlar bile benzemezler böyle. Irk olarak mesela Japonlara böyle, Çinlere böyle, Amerikalılar ve Afrikalılar mesela böyle, ırk olarak böylece. Ama işte girince her kabilede bir farkı vardır. Her insan ayrı anlar. Her insan ayrıdır böyle. Her ana baba yavrusunu tanımaktır. Okula gönderen mesela, aşağı boyları bir, yaşlıları bir, giyişleri bir, birbirine benzerler, karma karışık. Herkes bakar değil mi? Bakar bakar, ha şu benim yavru, bu benim kızım, benim oğlum muhtemelen. Hatta bakın parmak izi bile muhtemelen. Parmak izi. DNA'lar farklı herkesin böyle. DNA'ları böyle. Hücre böyle. Kan, hücre içindeki DNA'lar böyle. Çekirdekte bu DNA'lar böyle. Her insan DNA'sı öyle farklı böyle. Parmak izi farklı insanlar böyle. Her insanın kaşı, gözü, rengi başka. Bir de bunun özellikleri var muhtemelen böyle. Yani tasavvuf bunları çok iyi biliyor muhtemelen bunlara böylece. Yani insanın boyundan ile karakterisi insana böyle, psikolojik yani böyle insan böyle. Kaşın rengi, gözün rengi, saçın rengi, derisin rengi, hep bunların anlamları farklı. Bu kişinin böyle yani huyu, ahlak ondan yapısı değişir muhtemelen böyle. Hastalıklar buna bağlı, hastalıklar bana adım. Mesela sarışın olanlar da hangi hastalık olur daha çok böyle? Balgamsal dönüyor bunlara. Grip, nezle onlar çabuk olurlar bunlar muhtemelen böyle. Esmer de olmaz bakmıyor. Onlar hastalığı başka olur muhtemelen böyle. Yani Allah'ın kudreti bakmıyor. Allah'ın son kudreti velamızdan bakmıyor. Yani hiçbir insan insana benzemiyor. Abi buraya kedi de benzemez kediye muhtemelen böyle. Koyun da benzemez böyle. Yani ne kadar koyun varsa onunla bile benzemezler muhtemelen böyle. Hatta kar taneleri bile hepsi başka bu. Kar taneleri böyle. Gökten gelir, birbirine karışmazlar. Neden? İtici kuvvet onlar mı? İtici bir iterler onlar böyle. İterler birbirine böyle. Birleşmezler. Eğer kar taneleri itici gücü olmasa olması ne olur böyle? İninceye kadar kocaman bir top gibi olur böyle. İnsan kafasını yarar böyle. Ama tanrı tanrı yağıyor. Her kadarın şekli başka. Bu neyi gösteriyor bu? Allah'ın sonsuz, sınırsız kudreti, ilmini. Bunu yaratmak mı böyle böyle? Kella bel tükezi biddin. Kella hayır yapmayın Mevlam buyuruyor. Sizler Mevlam buyuruyor. Yani gerçek bu iken Allah'ın kudreti, azameti, sonsuz kudreti, melek açık belliyken tükezibine bir din. Din burada deyin kökünden geliyor, borç, hesap geliyor. Onu yalanlarsınız diye Mevlam dedi. Yani ne yapıyor insanların bazıları, ateistler şunlar bunlar. Tekrar dirilmeyi, mahşer hesabı inkar ediyorlar bunlar böyle. Yok efendim işte dünya yaşa, yaşarsan böylece. Ya insan bir çöp mü bu ya? Saman çöpü insan böyle. İnsan hakaret aslan böyle bu. Tamam bir saman çöpü öyle böyle. Bir çiçek, öyle gül mesela. Sonbahar gelir, neyse artık mevsimi gelir, sararır, solar, kurur, yere dökülür, toprak çürür, gider. Onun hayat dünya hayatının bu şey böyle ya. Ama insan farklı ya. İnsanın akıl var, ruh var insanda. Ruh, ölümsüz ruh. Yani. Ve inanılmıyor hafizin. Üzerinizde inanılmıyor hafıza vardır, muhafıza vardır. Ve inne aleyküm le hafizin. Ve inne aleyküm. Üzerinizde muhafız melekler. İnsan koruyan melekler böyle. Burada le İnnenin cevabı olduğu gibi böyle geliyor. Hafızın hıfzeden. Hafızayı alan. Şimdi bir yazıcı melek de var. Benden. O da gelecek şimdi burada. Bir de bunlar nedir? Bunlar da nedir? Böyle melek bizleri devamlı gözlüyor. Hem bizi koruyor. Koruyor. Her insana böyle. Korur böylece. Yani melekler korumasa bir şey büyüyemez. Büyüyemez böyle. Yani düşe kalkıp melekler insan koruyorlar bu şekilde. Bir de insan ne yaparsa o meleğin hafızasına alınıyor bunlar böyle. Hafızaya melek. Neden? Mahşerde şahit olacak bu tarafından. Alıyor bunlara böylece. Kiramen katibine ya'lemuna ma tef'alun. Kiramen katibin. Kira Allah katında mükerrem melekler, katip ve yazıcı melekler, yani alıcı melekler, katip melekler, ametlerin yazılığı kaydedildi bunlar böyle. Kayda alınıyor böyle. Hem görüntü hem ses. İnsan bir yere gitse, kişi gittiği yerde bilse ki orada kamera var, her şeyi alıyor. Kişi ne yapar orada? Edepli olur mu? Edepli olur böylece böyle. İnsan yatarı zamanlar bile, soyunurken bir insan böyle, edepli olur. İnsan bir şey kamera var burada böylece. Bakın iki melek var. İki tane yanımızda. Kameralar var bunların, mali bir kamera. Bunlar burada çekim yapıyor muhtemelen. Ne yapıyorsak, ne yapıyorsak böyle. Kişi mesela bir kızıyor. Kızdığı anda o geri çekilmiş anlar muhtemelen böyle. Bir salih kadın varmış, yani çok iyi, muhtereme Allah katında sevimli bir salih kadın varmış. Kolosu da inadına çok sinirli, asabi. Her şey kızarmış böyle. Kırar döker, bağır çağırmış. Tabii kadın bunu zamanla uyarmak istiyor. Yani ne gerek var kızmaya bak diyor böyle yerde. Şu derken böyle olmuyor. Bir gün tam kolosu kız zamanlar bir ayna hazırlamış. Onun tabii yok böyle telefon çekmek, alsın verecek telefon yok bu zamanlar böyle. Ayna hazırlamış böyle kız zamanlar hemen tutuyor kolosuna böylece aynayı. Aynadaki nesi görünce kendisinden korkuyor böyle. Gözü açılmış, yüzü kızarmış, çirkinleşmiş böyle muhtemelen. Vahşet alıyor, kızma böyle. Yani işte kızma doğal değil aslında böyle. Bu canavarlığa ait bir şey bu kızma aslında böyle. Bu doğal değil aslında bu şekilde. Bu kişi ne yapıyor? Aynada kızdı anda ekvatini görünce ondan sonra ben bunu vazgeçemem. İşte şimdi insan dünyada böyle ne yapıyorsak muhteremler, her biri bakın böyle. En küçük bir şey kalmıyor böyle. Her şeyin böyle çekim oluyor böyle şey böyle. Ne olacak mahşerde? Al kitabı oku bakalım. Kişi oradan görecek böyle. O bağırma, çağırma, kızma, alay etme, gülmeler, şunlar, bunlar, günahlar hele Allah korusun böyle. İçki masasında, kumar masasında, Allah korusun fuhuş yuvalarında böyle muhtemelen böyle. Yani Allah ümit korusun, muhtemelen korusun inşallah böyle muhtemelen böyle. Hep çekilmiş bunlar muhtemelen böyle. Yani kişi onları görünce ne diyecek? Ah kitap bana verilmeseydi. Veremedin mi ah Hüsnü abi? Kitap verilmeseydi de bugüne bilmeseydim, görülmeseydim hesapmışım. Yani cehenneme razı, onlar keşke bunları görmeseydim diyeceğim. Görecek bunları hep. Yaşam boyu böyle. Yani büyük çağından başlıyor bunlar, ölünceye kadar bunlar. Ve bunlar, Mevlam buyuruyor, üzerinizde muhafız sizi koruyan melekler vardır. Kiramen katibine, Allah katında mükerrem, değerli melekler bunlar böyle, büyük melekler bunlar muhtemelenler. Ya'lemle muhatabı, ne yaparsanız, görsün böyle böyle. Bu işin her namazda ne yapıyoruz? Onlara sıra veriyor meleklere böyle. Yani kişi sıra veriyor ne yapıyor? Ona veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tam bakmak öyle böyle. Tam tepki buna bakın böyle. Ama güzel bir selam böyle böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O da ne yapıyor? Selamı alıyor muhtemelen. Alıyor muhtemelen. Alıyor muhtemelen. Bir gün bir muhterem zat vardı. İkinin bir arada bilmem bir abdest mi aldı, bir namaz kılıyordu, ikişer namaz kılıyordu öyle, unuttum ne olduğunu. Şimdi bu selam verdi, ağlama başladı. Tabi ben o zaman gençim, o yaşta böyle, hacam dedim kendisine. Hacam dedim, hayır ne oldu hayır bu şekilde böyle? Ahmet Bey dedi böyle ya, ben de çok gafilim dedi böyle. Hayrolar ya, ben dedim seni böyle bilmiyorum. Ne oldu hayrola? Dedi ki, selam vereyim meleğe. Melek selamı alıyor, duyuyorum ama göremiyorum. Niye göremiyorum dedi muhtemelen. Böyle selam verdim böyle, bayağı durdu böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve dururdu. Tabi o selam veriyor, alıyor selamını. Onu tabi duyuyor, iyice alıyor. Olmazsa geçiyor bu taraf. Olmazsa buna geçiyor muhtemelen. Yani namazda da ne yapıyorsak hep hikmetleri var, sırları var. Hepsinden böyle. Tabi cemaatteyken kişi hem buradaki meleklere selam veriyor, hem sana cemaate, sağdakilere, sola ona verilmiş oluyor böylece. Onlar verilmiş oluyor. Bu iki melek muhteremler, bunun hakkı var bizlerde. Hakkı muhteremler böyle. Onlara helalaşmamız da gerekir melekler. Neden? Kötü yere girdik, mesela girdik kötü yerlere. Günah işlenen yerlere gittik. Çalgı düğünlere gittik, sal düğünlere gittik, oraya buraya gittik. İki melek, Allah kadar mükerrem melekler. Üstün varlıklar böyle. O da oraya girmeye mecbur bu dönemler. Nasıl mesela bir istihbaratçılar, polisler birini takip eder birisini. Nereye girse girerler arkasından bu tarafa böyle. Girerler. İki melek de giriyorlar şimdi böyle. Kişi sadıcı düğüne girdi muhteremler. Alkolü de hanımı yara açık, kızı daha çok açık. Onları da yanına aldı. Berbere gittiler, saçını yaptırdılar, süslendiler, püslendiler, kokular sürdüler. Kendi alkolünü aldı. Geldi. Tabii cağız, muaz, artık böyle Allah'ı unutan, peygamberi unutan, din unutan, kitabı unutan, ölümü unutan böyle. Öyle bir ortam. Oynayan, bağıran, çağıran. Ama iki melek oraya girirler muhtemelen böyle. İki melek orada çıktığı sıkıntı var ya böyle. İki melek böyle. Orada çık sıkıntı var muhtemelen. Ben ama mecbur gibi oraya böyle muhtemelen. Ama hakta geçiyor onlara muhtemelen de. Yani tevbe ettiğimiz zaman da onu helal kaldı meleklerden muhtemelen böyle. Ondan böyle muhtemelen de. Nerelere gittik? Mesela kahveye gidiyor kişi. Kumar kahvesi. Orada kumar oynuyor orada böyle. Şunlar bunlar oluyor böyle. Her neyse, mesela futbol ben başında bile benim. Orada Allah denmiyor ki orada. Ya gol denir, ya yuh diye bağırıyor, taş atılıyor, şimdi kavga gürültüyor böyle, söyleme sayma böyle, hakaretler böyle. Yani göğe spor. Aslında bölücülük muhtemelen. O takım, bu takım tutuyor böyle. İşte bölücülük işte bu böyle bu. Bölüyor bunlar böyle. Arabanı taşıyorlar, şunu bunları yapıyorlar. İşte Mevlam buyuruyor, ne yaparsak onlar bizi görüyorlar. İdevrali fiyinleyim. Şimdi gelelim inşallah ameldir iyi olanlar mahşerde. İyi yazdıranlar. Yani buradaki işte ne yazılmışsa o var tabi. Namaz kılıyor, gece kalkıyor, gündüz kalkıyor, abdest alıyor, ikiye namaz kılayım diyor, sefere namaz kılıyor böyle. Kaza namazını kılıyor, Kur'an okuyor, bilmiyorsa İhlas-ı Şerif'i okuyor, Fatiha'yı okuyor, durmadan doğru okuyor. Sohbetlere gider, Allah yoluna gider. Hep o yolda böyle, hak yolunda olur kendisi. Allah-u Teala zikri tesbih eder, savaşları getirir, din için çalıştırır, insanlara yardımcı olur hak yoluna gelmeleri için. Tabii hasenat dolu muhtemelen böyle. Hasenat dolu böyle. Allah bundan razı oldu mu, Allah'ın lütfu artıyor mahşerde muhtemelenler böyle. Şimdi böyle insanlar, tabi önce mizan var mahşerde, mizan var, tartı var, terazi var mahşerde böyle. Şimdi kul, derya danan kuru kopacak, işte orada kopuyor. En zor an, kişi çağrıldı mizan başına, gel bak hesap başına. Sorgulamaya gel bakalım böylece. Oraya gel, mizan sağına sevaplara koyuyor nur şeklinde. Günahlar kapkara, zulümat gibi konuyor, korkunç şey konuyor onlar da böyle. Ne yapmışsa, mesela kıldığı sevap sağ tarafına, kılamadığı sol tarafına konuyor. Şimdi kulun öyle kulu gelecek ki mahşerde, sevabı bir az gelecek, az bir şey böyle. Mutlaka sevabın günaha geçmesi şart. Böyle buyuruyor, sekulet mevazinü, sekulet. Yani ağır gelecek sevabı. Bu artık pişman böyle. Dünyada ah, neye boşa geçirmişim, niye o günah yapmışım. Yapmasa günah kalmasaydı kurtarırdı bu tabi. Yani beş vakit namazın dışında fazla ibadet olmasa bile ama günah olmasaydı gene kurtaracaktı böyle. Ama günah da işlemiş kişi böylece. Günah da var. Sevabı az geldi, yetmedi sevabı. Artık çılgın gibi olmuş. Böyle ki Rabbim kulum üzülme. Senin daha sevapların var. Senin daha sevapların var. Ne var ya Rabbi? Sen niyet etmiştin şu fakire şu parayı vereyim diye. Ama veremedin. Engel oldu, şu bu oldu, yani verecektin. Bulamadın, gelmedi, gidemedin, veremedin. Ama niyet ettin, koy makamını sevabına da. Verse, en aşağıya biri ondan başlıyor ama. Vermeyince bire bir ama. O da var muhtemelen. Kulum sen niyet ettin, işte gece kalkıya namaz kılayım ama kalkamadın. Kalkamadın, uyudun kalkamadın. Ama niyet ettin, niyetin kalkmaktı, kalkamadın ama... Bu ne sevabı koyun bakalım. Tabi birebir muhtemelen böyle. Gene yetmedi. Artık kişi çığılacak böyle. Hocam Rabbim kulum daha senin sevabın var kulum. Ne var ya Rabbi? Rüyamda Fatih-i Şerif okumuştum bir gece. Elham okumuş, rüyamda okumuştum böyle. Onun sevabını koyun. Rüyamda namaz kıldın. Onun sevabını koyun. Rüyamda hacı ömreye gittin. Onun sevabını koyun. Yani Allah kulunu sevdi muhtemelen böyle baktılar. Toplu bunlar. Allah rahmeti bu şekilde. Bir de ne var? Kişi o anda utanacak Allah'tan Celle Celaluhu. Yaptı günahlarından muhtemelen böyle. Utanacak muhtemelenler. Yine evvel lefileyim. İşte kimin amelere sevabı fazla geldi? Bunlar lefî ne'im. Artık nimette, neyim cennetinde böyle, yani cennette bunlar. Ayrım bakıyorum, felekî fî cennet, tamam. Artık bitiş bu tane. Yani son söz nedir? Felekî fî cennet fırkası. Ayrım bakalım cennetim, ehli cennet, ayrım bakalım böyle şey. Oh, değil mi o tane böyle? Hesabın kurtuldu, artık bitti artık. Artık imtihan kalktı, bitti bu tane böyle. Yani yanlışlık oluyor artık böyle. Temiz yok orada böyle. Ayrım bakalım ehli cennet. Artık bayram muhtemelen, coşku bu şekilde ayrılacak. Kimler var orada? O hep iyiler orada muhtemelen. Tabii tanıyacak böyle, bakacak. O babası orada, annesi yok ama mesela. Annesi de babası yok. Yok bir kızı var, bir oğlu yok. Kardeşi yok mesela, arkadaşı var, neyse böyle. Tabii bakacak böyle, kim var bana böyle. Ooo, bunu sevinçler bunlar böyle. O anda artık sevinç bunlar böyle. Ve yine hüccar lefî cehîm. Hüccar da, yani facia günahkarlar da lefî cehîm, onlar yeri cehennem muhtemelen. Ay bakın cehennem fırkasına muhtemelen. Yasin'e yemediğin o günü, din hesap günü, mahşer günü onlar oraya atılacaklar cehenneme. Yasin'e yemediğin atılma cehenneme. Atılma yukarıdan muhtemelen böyle. Derin cehennem böyle, yukarı atılacak böyle böyle. Tutacak cebaneler, bir pençesinden böyle, nasih edin buna böyle, ayaklarını atacaklar buradan böyle böyle. Allah korusun böyle, günahkarlara böyle, atışa bulunan böyle böyle. Yani bunları unutmamak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani her şey dünyadan böyle. Yani dünya ömrü, arı ömür dünya böyle. Ruh alemiyle, berzah alem arasında ara devre dünya böyle. Yani dünyasından çok ama çok kısa. O alem bakarak, yani bir saniye bile değil dünya böyle. O alem bakarak böyle. O kadar kısa hayat. Ama her şey böyle. Yani burada yapan kazanan burada kazanıyor. Burada kazanıyor. Elhamdülillah mahşer hesabı kalıyor hocam bunlar hem böyle. Yani tabii kimin ki böyle hemen baştan sevabı çok gelirse, baştan böyle. Hiç yok korkmadan, yorulmadan böyle. Beş vakit namazını kılmış, kazada kılmış, evvabini kılmış, kuş namazını kılmış, kılmış da kılmış kuş böyle. Devamlı Kur'an okuyor, Kur'an dinliyor, camiye erken gidiyor, evinde oturuyor, tesbih çekiyor. Allah için bir araya geliyorlar, hep Allah kelamı konuşuluyor. Yolda birine selam veriyor, onun sevabı yazılıyor. Kişinin hesabı çoksa, bunun işi çok olur mahşede muhtemelen. Hiç korkuyor bunlara evvela. Rabbim kulu biliyor, her şey tamam. Bir farz namazı kılıncaya kadar, dört rekat, o kadar bunun hesabı. Namaz tamam, oruç tamam, şu topu tamam işte, sevabı bol bir şekilde böylece. Tamam kulum, gel bakalım. Böyle kul olacak ki, sevabı çok ama, kendini kurtarmaktan sonra artıyor, çok sevabı var. Ne olacak bu sevaplar? Fazla yapmış ama, buna Rabbim hak verecek. Şefaat hakkı, şefaat hakkı. Böyle kul, Rabbim, kulum, senin sevabın çok geldi. Bunlar seni açtı bunu, bu sevaplar seni böyle. Sana iki kişi kurtarma hakkı veriyorum. Ona göre sağ böyle. İlk kişi kurtar bakıyor yakınlarındaki isim senden beri. Kim kurtaracak? Cehenneme ayrılanlardan böyle. Böyle. Artık oğlu, kızı, ana baba kim varsa bir yakınlar böyle oraya atlan böylece. Kişi var 10 kişiyi, 20 kişi, 100 kişi, 1000 kişiyi. Tabii böyle muhtemelen böyle. Yani bunların tabii durumları böyle. Daha başka bir bundan böyle. Evet, vakit oldu muhtemelenler. Bu sure-i şerifede demek kıyametin bir başlangıç alameti gökyüzündeki atmosferin yarılması böyle, ısının artması, havaların ısınması fazla, ısınması. Isınmayla beraber güneşe gelen ışınlar, zararlı ışınlar, bunlarla hastalıklar çoğalacak. Buza erecek, kar erecek böyle, denize taşıyacaklar. Önce sahiller, sahiller gidecekler bunlar muhtemelen. Sonra tabii yıldızlar dağılacak, güneş dürülecek. Denize taşıyacaklar ve kabirden kalkıp mahşerde soygu sual muhtemelen. Eğer burada bunların önemini alırsak, burada yapmaya çalışırsak, yani o güne imanlarımız tam kesin iman olsa, imanı yakın deniyor buna. İmanı yakın olsa, insan yani bir dakikasında boşa geçirmek gelmez aslında. Peki namazı kaldım, işimiz yok bizim? Yap işin muhtemelen böyle ya. İşini yap böyle. Zikrullah var. Allah'ın zikri Celle Celaluhu'yla. Zikrullah böyle. Direksiyon başında, işin başında, masa başında, her neyse işin ve senin işin bu aşkında olsa olsun böyle, zikrullah ver. Yolda giderken, otururken böyle, zikrullah böyle. Mesela sağa sağa bakacağımıza, haram bakacağımıza, onu buna merak edeceğimize, bir gün rastlanıcı camiden çıkmış, evine gidiyor. Hakikaten biri geliyor, önde birinin başına bir tepsi varmış, gidiyor önde birisi. Hakikaten biri hocana geliyor, hocam hocam, al diyor, tepside baklava var diyor. Baklava tepside gidiyor diyor böyle. Hatta şey yapıyor, bana ne diyor böyle. Bana ne? Ama seninle gidiyor. Beni sağ ne diyor. Ya muhtemelen böyle. Yani biz ne yapıyoruz muhtemelen böyle? Her şeyi bana ne sana demiyor muhtemelen böyle. Arşı muhtemelen böyle böyle. Yani. Mevlam uyanırsın gönderimizi muhtemelen. Gönderimizi muhtemelen. Mevlam inşallah muhtemelen. Rabbi inşallah imanın tadını tartsın bizlere. Allah peygamber sevgisine gönlünü versin inşallah. İlahi Teala Fatiha.